تشدید زال کے ساتھ باب افتعال کا مصدر اس کے معنی آخر رات میں چلے اور ادلاج بسکونی زال باب افعال کا مصدر ہے اس کے رات معنی ہے اول رات میں چلنا. آخر ابن حجر عسقلانی وغیرہ شراح میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ اگر اول ہے تو مقصد یہ بتانا ہے کہ محصل سے سحر کے وقت روانہ ہونا سنت ہے, اور اگر ثانی ہے یہ بتانا ہے کہ محصل میں رات گزارنا واجب نہیں ہے, اور اس کی دلیل عائشہ کا فعل ہے. میرے نزدیک احتمال ثانی بے معنی ہے بلکہ احتمال اول ہی مرجوح ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتا رہے ہیں, آپ محصل میں قیام پذیر رہے, رات گزر گئی, آخر شب میں محصل سے روانہ ہوئے. اگر کوئی آدمی اس بات میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا مستحب ہے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حافظ صفيه ليله النفر فقالت ما اراني الا حافظته قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا خلقا اضافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محافظ قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على اذكر الى الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر حافظ صفية بنت حيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فاقرا ما قراها الا حابستكم ثم قال كنت تؤتي يوم النحر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت قال فاعتبري بيت نعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجا فلقيناه مدلجا ہم نے حضور سے ملاقات کی اس حال میں کہ آپ آخری شب میں روانہ ہونے والے تھے محصل سے. اسی سے مصنف نے اپنا ترجمہ ثابت فرمایا ہے کہ مکانوں کدا و کدا یعنی فلاں جگہ تم لوگ آ کر ملو. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب بن عمرة أبواب زيد سے فراغت کے بعد مصنف نے أبواب عمرة کو ذکر کیا اس لیے کہ حج تو حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے, یا یوں کہہ لو حج نسوک اکبر ہے اور عمرہ نسوک اصغر ہے. عمرہ ضم عین کے ساتھ اسم ہے اعتمار سے, اس کے معنی ہیں قصد جا مکان عامر آباد جگہ کا قصد کرنا, اور بازو نے کہا ہے اس کے معنی زیارت. امام ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ماخوذ ہے عمارت المسجد الحرام سے, چونکہ اعتمار کے ذریعے مسجد حرام کی آبادی ہوتی ہے اس لیے اعتمار کو عمرہ کہا جاتا ہے. شریعت میں عمرہ کی تعریف ہے زیارت البیت علی وجہ مخصوصی, جی. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وجوب العمرة وفضلها. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمے میں دو چیزیں ذکر کی ہیں, ایک یہ کہ عمرہ واجب اور دوسرے ذو الفضیلت ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے عمرہ کا وجوب آیت و اثر سے ثابت کیا ہے جس کی تقریر آگے آ رہی ہے, اور فضیلت کو حدیث سے ثابت فرمایا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ دونوں کا حدیث ہی سے اس بات مقصود ہے اس لیے انہوں نے فرمایا وجوب عمرہ کا حدیث سے اس بات مشکل ہے. مشکل کیا؟ بالکل ناممکن ہے. حدیث میں وجوب عمرہ کی کوئی بحث ہی نہیں ہے, بلکہ عمرہ کا وجوب آیت اور ابن عمر کے قول کے مجموعے سے ثابت کیا ہے. مثلاً ابن عمر کا قول تائید کرتا ہے اس مضمون کی جو آیت سے مسلم ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یعنی وجوب العمرہ, اس لیے مصنف نے ابن عمر کے قول کو یہاں ذکر کیا ہے. عمرہ کے مسئلے میں مذاہب اربعہ دو دو اقوال, ایک یہ کہ واجب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب نہیں. امام شافعی و احمد کے یہاں کا مشہور قول وجود کا ہے. حنفیہ میں سے صاحب بدائل نے اسی کو اختیار کیا اور کہتے ہیں جن لوگوں اس کو سنت کہہ دیا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ اس کا وجود سنت سے ثابت ہے. اور قاضی خان وغیرہ نے بھی وجود ہی کو اختیار کیا, یہی بعض مالکیہ کا قول. لیکن حنفیہ مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں حج کو تو واجب قرار دیا, فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لیکن عمرہ کو واجب نہیں قرار دیا, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ شروع کر دے حج کی طرح تو دونوں کا اتمام کرے. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت سے عمرہ کا وجود ثابت فرمایا ہے, اس لیے کہ وجوب اتمام فرا ہے وجوب ابتدا کی. اور اس پر یہ اشکال ہے کہ اتمام کے واجب ہونے سے ابتدا کا واجب ہونا لازم نہیں آتا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی اصلی واجب نہیں تو اس کا اتمام کیوں واجب ہوگا. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہم امام بناتے ہیں. دیکھیے بخاری کہتے ہیں وقال ابن عمر لیس احد الا وعلیہ حجۃ عمرہ, ہر شخص پر حج عمرہ واجب ہے. یسر ابن ابی شیبہ ابن خزیمہ حاکم دارقطنی نے روایت کیا ہے وقال ابن عباس انہا لقرینتہا فی کتاب اللہ واتم الحج والعمرۃ للہ. یہ سر امام شافعی اور سعید بن منصور نے روایت کیا اور مطلب یہ ہے عمرہ حج کا قرین ہے قرآن میں, اور حج واجب ہے تو عمرہ بھی واجب ہوگا. اللہ تعالی فرماتا ہے واتم الحج والعمرۃ للہ, مصروف اور نخعی وغیرہ کی قرآت میں ہے وَأَقِيمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اس سے ابن مسعود اور ابی بن کعب کی قرآت میں ہے وَأَقِيمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, یعنی اقیم کے بجائے اقیم وارد ہوا ہے. لفظ اقیم اس بات کی صاف دلیل ہے کہ عمرہ واجب ہے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, علقمہ اور ابراہیم نخعی کی قراءت ہے واقیم الحج والعمرۃ للہ، زیر وزن وجود کے قائل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العمرۃ اواجبۃ ہے؟ قال لا، رواہ الترمذی سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس کی سند میں حجاج بن ارطاب اور علامہ ابن حزم نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تال کا دعویٰ تو مشکل ہے، حجاج بن ارطاب اس کا راوی دو مدعو ہے، لیکن ہر ضعیف کی روایت یا ضعیف کی ہر روایت کو باطل کہنا آسان کام نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس بن مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وبالنسبه الى العمره كفاره لما بينهما، عمره كعمره ما بين العمرتين کے لیے کفارہ ہے۔ علامہ عن الدین ابن مظفر ابن حبیرۃ الوزیر نے لکھا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ طاعات ما بین طاعتین کے لیے مکفر ہوتی ہیں، یعنی ہر دو طاعتوں کے بیچ میں جو گناہ آ جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے عموم کی وجہ سے کبار و صغار سب کو شامل ہے، اس لیے کہ حدیث میں کبار کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ اس کے متعلق پہلے بھی کئی جگہ تقریر آ چکی ہے کہ طاعات سے کبار کبائر معاف ہوتے ہیں، یعنی صحیح یہ ہے کہ طاعات سے صغائر معاف ہوتے ہیں اور قبائل کی معافی کا ضابطہ توبہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خاص خاص طاعات میں اللہ نے تاثیر رکھ لی کہ وہ قبائل کی معافی کا سبب بن جائے، اور یہ بھی ہے کہ بعض وقت طاعات کا اکثار معاصی کی ظلمات کا مزیل بن جاتا ہے۔ فرماتی ہیں اسی سے امام خطابی بیہقی وغیرہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عمرے کا سال میں تکرار جائز ہے، یہی ان میں ارباب مسلک ہے، حسن بصری ابن سیرین، ابراہیم ابن سیرین اور مالک تکرار کو مکروہ کہتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف چار عمرے الگ الگ چار سالوں میں نقل کیے ہیں۔ جو لوگ تکرار کے جواز کے قائل ہیں وہ اس حدیث قولی کو سامنے رکھتے ہیں، اور حضور کے ہر سال میں الگ الگ عمرہ کرنے کا جواب یہ ہے کہ آپ کی مشغولیت تکرار سے مانعت تھی۔ پھر آگے اس ایک مسئلہ اور ہے، وہ ایک ہی عمرے کا اکثار کیسا جمہور کو مستحب کہتے ہیں، اور بعض حنابلہ کی رائے ہے لیکن اکثر حنابلہ مکروہ کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال جب سر کے کالے ہو جاتے ہیں نکل آتے ہیں تو پھر عمرہ کرتے، رواح الشافعی۔ امام احمد ابن حنبل سے بعض روایات ایسی نقل کی گئی ہیں کہ وہ دس دن سے کم اعتمار کو مکروہ سمجھتے تھے۔ چلیے، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث مشکل ہے جملہ نا، کہیں اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں پوری کتاب میں۔ چلیے چلیے. وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من يتمنى قبل الحج. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی حج سے پہلے عمرہ کرے تو سنت اس کے اس موجود ہے. خطابی ابن عبد البر البغوی نے لکھا کہ عمرہ قبل الحج جائے, اور ابو داؤد میں جو ایک حدیث آئی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن عمرۃ قبل الحج وہ روایت ضعیف ہے, منقطع ہے. خطابی بغوی ابن حجر وغیرہ نے اس کی تضعیف کی, اور بالفرض اگر وہ ثابت ہوتی تو احتیاط پر مبنی ہوتی. اور مطلب یہ ہے حج کا وقت موقت ہے اور عمرے کے لیے کوئی تحقیق و توقیق نہیں ہے, اس لیے آدمی کو پہلے حج کا اہتمام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آدمی پہلے عمرہ کر لے اور پھر مصارف کے جمع ہونے کا موقع نہ ہو پائے اور حج رہ جائے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمرة قبل الحج فقال لا باس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال قلت ابن عمر مثله. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سالت ابن عمر مثله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امراض کی تعداد میں احادیث میں اختلاف ہے. بعض احادیث میں دو, بعد میں تین, بعد میں چار کا ذکر ہے. یہ اختلاف آدمی کے علم پر مبنی ہے یا پھر اعتبار پر. بعضوں کو بعض کا علم ہوا, بعضوں کو بعض کا علم, یا بعضوں نے بعض کو اعتبار کیا اور بعضوں نے بعض کو اعتبار نہیں کیا. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد قال دخلت على عروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الجمعة قال فسألناه عن صلاة فقال بدعة ثم قال له ابن عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة بدعة. احادیث میں اس نماز کی کوئی بڑا کثرت سے ذکر ہے. 25 صحابہ سے اس سلسلے میں احادیث نقل کی گئیں. علماء نے ابن عمر کے اس قول کی تعویل کی اور فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار فی المسجد کی بات ہے. یعنی قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعون احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه قال وسمعنا اهتنانا عائشه رضي الله عنها مسواك كرنا چلو بھائی. وسمعنا اهتنانا عائشه ام المؤمنين في الحجاج قال ارد يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع امرات احداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرات عرفا جمع عرفات. چلیے. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا هو شاهد وما اعتمر في رجب قط. وبه قال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اشتباہ ہو گیا, انہوں نے کہہ دیا ایک رجب میں ہوا, رجب میں کوئی بھی عمرہ نہیں ہے. سارے عمرے ذوالقعدہ میں سوائے حج کے ذوالحجہ میں ہوا, جیسا کہ آگے انس کی روایت میں اس کی تصریح آ رہی ہے. ہاں برا کی ایک روایت میں ابو داؤد میں والد ایک عمرہ اس میں شوال میں ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عائشہ کی ایک روایت میں ایک عمرہ شوال میں ہوا. علماء فرماتے ہیں روایت یا وہ یا مغول ہے. شوال میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شوال میں سمجھے کا ارادہ فرمایا. بولیے. وبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء بن عمر وابن الزبير قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا عمار بن قتاده. اس حدیث میں میرے جعر رانا کی تصریح, جعر رانا جیم اور عین کے کسرہ اور را کی تشدید کے ساتھ, اور جعر رانا بے تصریح را سکون عائن, تو تخفیف اللہ مزار تخفیف زیادہ مشہور ہے. اس حدیث سے میرے جعر رانا کا ثبوت ہوتا ہے. تمام یہ سیر اس کو ثابت ممکن. مسلم نے ابن عمر سے اور بخاری نے نافع سے نقل کیا کہ وہ عمرہ جعلان کا انکار کرتے تھے, لیکن یہ انکار ناواقفیت پر مبنی ہے, اس سے عمرہ جعلان کی نفی لازم نہیں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے کئی بات نقل کرتے ہیں, اور مسلم کے مقدم النافی قلت کم حج قال واحدة وبه مراد ہجرت کے بعد ہے, ورنہ ہجرت سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت حج کیے, اور ذمہ غالب یہ کہ ہر سال وہ کرتے تھے. وبه قال حدثنا عبد الولید قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو بن قتادة قال سألت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ائتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حيث ردوهم ومن القابل حيث ردوهم ومن القابل عمرت الحدیبیہ. یہ وہ ہے آئندہ سال الحدیبیہ نہیں, عمرت القضیہ. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عمرت الحدیبیہ کا تعلق ہے سردوہ سے ہے, یعنی وہ ان کے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ اسی تعلق کی بے ربطی ہی کو تو ہم وہ کہتے ہیں. یہ عمرت الحدیبیہ ہونا چاہیے تھا اس ردو کے بعد, راوی نے اس کو قابل کے بعد ذکر کر دیا. یہ بے جگہ ذکر کرنا ہی گہن ہے. چلیے حدیث میں جو آیا اعتمر اربع عمر فی ذی القعدہ, اس پر یہ اشکال ہے کہ ذی القعدہ میں سارے عمرات نہیں ہیں. عمرہ حدیبیہ, عمرہ قضیہ, عمرہ جعلانہ تو ذی القعدہ میں ہے, اور عمرت الحج حجہ میں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر عبارت ہے اعتمر اربع عمر کلہا کلہا فی ذی القعدہ الا التی اعتمر مع حجتہ. یہاں پر کہیں اور کہہ دیا دیکھو روایت پر چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الولید نے جب روایت حمام سے نقل کی تو ان کو ایک لفظ میں وہم ہو گیا, اور میں نے قابل عمر پر حدیبیہ کہہ دیا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے خطبہ کی حدیث نقل کی جس میں صاف وارد ہے من الحدیبیہ ومن القامل مقبلی. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے خطبہ کی پوری سند ذکر نہیں کی, کیونکہ صرف ابو الولید طیالسی کے وہم کا تذکرہ مقصود تھا. یہ دونوں رفیق درس ہیں اور دونوں حمام سے روایت کرتی ہیں. آگے دونوں کی سند ایک ہے, لیکن ابو الولید طیالسی کو ایک لفظ من القابل عمرۃ الحدیبیہ کہنے میں وہم ہو گیا, تو مصنف نے خطبہ کے طریق سے روایت پیش کر کے صحیح لفظ ذکر فرما دیا, یعنی من الحدیبیہ ومن العامل مقبلی. اس کے بعد یہ سمجھو جیسا کہ میں نے بتایا اعتمر اربع عمر فی ذی القعدہ پر یہ اشکال ہے کہ تین عمرات عمرہ حدیبیہ, عمرہ قضیہ, عمرہ جعلانہ ذی القعدہ میں, چوتھا عمرہ عمرۃ الحج یہ تو ذوالحجہ میں ہوا. اس کا جواب یہ کہ ہاں کلام میں تقدیر ہے حاصل تقدیر کل گوہا فی القاعدہ للتی اعتمام حجت کی چلیے. وقال اعتمر اربع عمر في ذي القعدة الا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعيد عن حيث قسم غنائم حلين وعمرة مع حجته. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شعيب بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطان ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. قال وسمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين. اللہ تعالیٰ نے صرف دو عمرات کا تذکرہ کیا بظاہر انہوں نے عمر جیزان فلا علم کی وجہ سے اعتبار نہیں کیا اور عمر حج کا حج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے صرف عمر حدیبیہ اور عمر قضیہ کا اعتبار کیا. بعض صحابہ نے تین کا اعتبار کیا اور حج والے کو بھی ذکر نہیں کیا یا عمرہ جعلان حج والے کا اعتبار کیا اور عمرہ جعلانہ کا تذکرہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا. بہرحال عمرات کے حضور نے کتنی عمرات کی ہیں اس میں احادیث میں اختلاف ہے, کسی نے دو کسی نے تین کسی نے چار کا ذکر کیا. یہی سوال ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے عمرات ذوالقعدہ میں صرف حج والا ذوالحجہ میں ہوا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہو گیا, انہوں نے یہ کہہ دیا احداہن فی رجب, ان میں سے ایک رجب میں ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تردید فرمائی اور یہ بتایا کہ کوئی عمرہ بھی رجب میں نہیں ہوا. چلیے. وہ بھی اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب عمرۃ فی رمضان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے رمضان میں عمرہ کرنا خاص فضیلت رکھنا رکھتا ہے, یہ تو جمع زمانے سے تعلق رکھتا ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيان بن جريج عن عطاء انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس الفرنسي. سماها ابن عباس الفرنسي اسمها يقال ابن جريج اور امداد کے مصداق میں سنان ہے. یہ حدیث آئندہ بطریق حبیب معلم عطا من سلیم عن عطا علیہ ہے. چلیے. ما منع کی انت حجی مانا قال کانا لنا ناظر فرقیبا ہوا ابو فلان و ابنہ فرقیبا ہوا ابو فلان و ابنہ لزوجیا و ابنہا و ترک ناظر ننزح علیہ قال فیدہ کان رمضان اعتلی فی فیدہ عمرتا فی رمضان حجت او نحو مما قال فین عمرتا فی رمضان حجت و رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا. اس حدیث پاک میں حج سے کیا مراد ہے, حج فریضہ یا حج نافلہ؟ بعض علماء تو کہتے ہیں حج فریضہ مراد ہے. اس لیے اس کے بعد سعید ابن منی نے نقل کیا, سعید ابن جبیر کہتے تھے یہ اس عورت کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث عام ہے. اس کے بعد پھر اگر یہاں سے حج فریضہ مراد ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب حج فرض کے برابر, حج فرض کے برابر ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ حج فرض کا قائم مقام اور اس کی جگہ کافی ہو جائے گا. اور علامہ ابن خزیمہ نے یہی مطلب بیان کیا اور کہتے ہیں معنی ہے عمرۃ تم فی رمضان حجتم اف الثواب لا فی الاجزاء. امام بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے حجت مراد ہے اور مان ہی کہ رمضان مراد حج نفل کا ثواب رکھتا چلی. وبإسناد إلى عامر المؤمن إلى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب عمرة ليلة الحسبة وغيرها. علامہ ابن بطال فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ حج فراغت کے بعد عمرہ کرنا ایام تشریف گزرنے پر جائز ہے لیلۃ الحسبہ ہو یا اس کے علاوہ. اسی لیے امام بخاری نے لیلۃ الحسبہ کے بعد وغیرہ کا لفظ یعنی مقصود تعمیم ہے اور یہ بتانا ہے کہ حج سے فراغت کے بعد ایام تشریف گزرنے پر عمرہ کرنا مباح ہے. اس مسئلے میں ابن بطال سلف کا کچھ اختلاف ذکر فرمایا ہے کہ بعض کراہت کے قائل بعض راحت کے. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ عمرہ کو مکروہ نہیں کہتے بلکہ تقدیم عمرۃ علی الثواب کو مکروہ کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثني هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلاك الحجاج فقال لنا من احب منكم ان يهل بالحج فليهل ومن احب ان يهل بالعمره فليهل بعمره فقال اني اهديت الله لك بعمره قالت فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وكنت ممن اهل بعمره فاظلني يوم عرفه وانا عارف فاصلے پر جگہ ہے یہ حرم کی یہ حرم کا اقرب ترین ہل کا حصہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترجمہ مکانی احرام سے تعلق رکھتا ہے جیسے عمرہ رمضان کا ترجمہ زمانی احرام سے تعلق رکھتا ہے. مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تحقیق سے عمرہ حدیث سے ثابت ہے. یہاں پہنچ کر بعض علماء نے یہ بحث چھوڑ دی یا تنعیم سے عمرہ کرنے میں کوئی خوبی ہے نہیں. صحابہ کے آثار نقل کیے صحابہ اور بعد کے لوگوں کے بعد والوں کے آثار نقل کیے ہیں. صحیح یہ ہے کہ بخاری نے تو ایک ایسی چیز کو ثابت کیا جو سنن سے ثابت ہے اور جن لوگوں نے عمرہ تنعیم پر نقیر کی ہے اس کا مقصود بظاہر عمرہ پر نقیر نہیں ہے بلکہ طواف چھوڑ کر عمرے کے لیے جانے پر نقیر ہے. اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی مکے میں اور وہ عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہو تو کہاں سے احرام باندھنا افضل. نفیہ فرماتے ہیں تنعیم سے یہ مالکیہ اور حنابلہ کے قول ہے. شافعیہ فرماتے ہیں سب سے افضل کہ عرضانہ سے احرام باندھنا دوسرے نمبر پر تنعیم سے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے میقات سے احرام باندھے اور اگر میقات سے احرام نہیں باندھنا چاہتا تو قاعدہ ہے کل نما تباعد فہو افضل جتنی دور جائے گا وہی افضل ہوگا. امام احمد حنابلہ کے یہاں ایک قول یہ تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے اور امام احمد سے ایک روایت ہے کل نما تباعد فہو اعظم. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عمرو سمع عمرو بن حسين عن عبد الرحمن بن ابي بكر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه ويرمي لها من التنعيم. قال سفيان مره سمعت عمرا او كم سمعته من عمرو. وبه قال وكم سمعته من عمرو. معلوم کہ عمر جب آئے گا تو واو کے ساتھ آئے گا, تو اگر عمرن کا یہ الف ہوگا تو آگے کیسے مل سکتا ہے, اور اگر یہ عمرن کا الف نہیں ہے تو تم نے اس کو منسوخ کہاں سے پڑھ دیا؟ کل تجھ کو کوئی قاعدہ ہی یاد نہیں, اب آج سے سننے میں تیرا مخالف ہو گیا ہوں اور تیری مخالفت ہی میں تقریر کروں گا, تیرے خلاف ریزولیشن پاس کر دوں گا کہ یہ پاگل ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. چلیے کہاں دار حدیث کے پارلیمنٹ میں اس پر ساتھ کرنے والے کون ہوں گے؟ جو باولے نہ ہوں گے سب ساتھ کریں گے, اور جو ہوں گے بھی باولے جیسے زکریہ ہے یا زبیر ہے یا تو ہے یا صوفی صاحب ہیں, ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں, کیونکہ تو ہی سو آ کر افساد کریں گے. چلیے صوفی صاحب صوفی بھی منسوخ ہے اس کا کیا. چلیے خوش یہ ہو رہا کہ میرا نام تو آ گیا کم وقت بے وقوف. عن حبيب بن المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل تواس نام تو آ ہی رہا ہے ہاں جی کیا کہیں باولا یہ کوئی تیری تعریف ہو رہی تھی اس میں خوش ہو رہا کم وقت. عن النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ایسے پڑھیے وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا علي بن عبد الله پھر سے پڑھیے. چلیے قلب کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں تیرے اندر؟ پھر بس آوازوں سے پڑھو, توازوں سے اس پڑھنے سے جی خوش ہوتا ہے, اور جہاں تم اپنی بھی ملاتے ہو من چنا تو میری طبیعت منفرد ہو جاتی ہے, مجھے اچھی نہیں لگتا, اور وہ تو تم لوگ ہی نہیں مجھے اچھے لگتے ہو. چلیے کوئی اچھا لگتا کوئی بھی نہیں اچھا لگتا, سب اچھے لگتے ہیں کوئی بھی نہیں, یہ کیا چیز متضاد باتیں کرتے رہتے ہیں؟ ارے بچے تم مسلمان ہو, طالبان علم ہو, علم پڑھ رہے ہو, اس لیے اچھے ہو لگتے ہو, اور چونکہ سٹہے ہو سڑے ہوئے ہو اس لیے اچھے نہیں ہوتے ہو. چلیے مستقبل تو میری مستقبل تو معانی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں, بیان کیے جا چکے ہیں دو مر ابھی تو بیان کیے اللہ کے بندے, برسوں بیان ہوئے ہیں غالب کلبس مستند ہے بینا فرمایا ہوا احمد ہے یہ کشمیری کہ جائیے شیر کا وزن نہیں بنا لہذا یہ شیر صحیح نہیں, ہم بھی آپ پہ اعتراض کرتے ہیں میں کون سا شاعر ہوں. سراقا ابن مالک ابن جرش حضور سے ملے اس حال میں کہ آپ جنگِ عقبہ کی رمی کر رہے تھے, اس حدیث میں بخاری مسلم میں تو یہی ہے کہ جنگِ عقبہ پر ملاقات ہوئی, لیکن حضرت جابر کی طویل حدیث میں یہ ہے کہ ملاقات مروہ پر ہوئی تھی اور اگر یہ دیکھا جائے کہ انہیں عمرہ ختم ہوا تھا, فصل الحج نہیں مکمل ہوا تھا, تو سوال وہیں کے مناسب ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال دو بار کیا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جابر کی روایت میں جو آیا ہے کہ مروہ پر سوال کیا وہاں کسی قدر روایت میں انحصار مان لیا جائے تو وہ روایت اس روایت کے ساتھ مربوط ہو جائے گی، لیکن اس کا رد ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے. مسلم میں ہے اذا کان آخر طوافن علی مروہ قال لو استقبلت من امری مستقبلت لما سقت الهدی وجعلتها عمرتی فمن کان منکم لیس معہ ہدی فلیحل ویجعل ولیجعلها عمرتا فقام سراقۃ بن مالک بن جوشن فقال یا رسول اللہ علی آمین هذا مجبت فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبدين أبدين. اس لیے دونوں ہی جگہ پر محمول کر لیا جائے تو کچھ بعید نہیں. فقال علکم خاصہ بھی، یہاں پر یہ جو انہوں نے خصوصیت کا سوال کیا ہے اس میں کوئی احتمال ہو سکتا ہے انہوں نے سوال کیا ہو فسق الحج العمرہ کے متعلق، اور معنی یہ ہو کہ یہ فسق حج صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے یا حکم عام، اور حضور نے فرما دیا بل ابد نبد، یہ ہمیشہ کا حکم ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہو کہ اعتمار فی اشہر الحج آیا آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے، تو آپ نے فرما دیا لیابد ابد، لیکن یہ دوسرا اعتمال بعید ہے اس لیے کہ اس سے پہلے تین عمرے بھی اشہر حج ہی میں ہوئے ہیں، پھر اس کی خصوصیت کے کیا معنی. اس لیے سوال یہ ہے کہ حضرت سراقہ نے فسق الحج العمرہ کے متعلق سوال کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ابد ابد کہہ دیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابو ذر کی حدیث میں ہے کارت عمرت ناہاد میں خاصتا لنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم. حارث بن بلال کی حدیث میں، نسائی میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے. تو یہ دونوں صحابہ فسق الحج العمرہ کو صحابہ کے ساتھ خاص بتاتے ہیں. اب اگر ہم اس حدیث کو یعنی حدیث الباب کو فسق الحج العمرہ کے ساتھ مربوط مانتے ہیں تو یہ حدیث معارض ہو جائے گی بلال اور حارث بن بلال اور ابو ذر کے بیان کے. وہ کہتے ہیں فسق الحج صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور تقریر مجبور پر اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ فسق الحج کا حکم عام اور دائم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نبی کی تسلیم موجود ہے اور وہاں صحابی کا گمان ہے، اور جب تصریح نبی اور گمان صحابی میں تعارض ہوگا تو نبی کے بیان صریح کو صحابی کے ذن پر ترجیح حاصل ہوگی. یہ ہے وہ بات جس سے حنابلہ نے فسق الحج العمرہ کو مستحب قرار دیا ہے، اور ابن عباس تو اس کو واجب سمجھتے تھے. یہ اسلام اور بعض ظاہرین کا مسلک ہے. اس کے برخلاف ابو حنیفہ و شافعی اس کے حج العمرہ کو عہد صحابہ کے ساتھ خاص مان کر اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. آدمی خود غور کر لے کہ کس کا قول دلیل کی روح سے راجح ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں اشہر حج تین مکمل مہینے میں شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ ہیں، اور ابن عبد البر کہتے ہیں تمتع نام ہے اعتمال فی اشہر الحج کا، ان دونوں مقدموں کے ملانے سے یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج سے فراغت کے بعد عمرہ کر لے تو متمتع ہوگا، اور متمتع کے لیے حج واجب ہے۔ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اس کی تردید فرما دی اور یہ بتا دیا حج کے بعد عمرہ کرنے والا متمتع نہیں ہے، اس پر حدیث ہے نصاب ہے، کیونکہ تمتع نام ہے اعتمار فی اشہر الحج قبل الحج کا۔ میں کہتا ہوں جب تمتع کی حقیقت اعتمار فی اشہر الحج قبل الحج ہے تو یہ مقدمہ ثانیہ باطل ہو گیا جس کو حافظ ابن حجر نے ابن عبد البر سے نقل کیا، الاعتمار فی اشہر الحج التمتع الاعتمار فی اشہر الحج، اس لیے کہ اس میں قید رہ گئی اور وہ ہے قبل الحج کی۔ اور مقدمہ اولا بھی باطل ہے کیونکہ مصنف پہلے تصریح کر آئے ہیں کہ اشہر حج شوال ذی قعدہ اور اشہر الحجہ ہیں۔ اب بتاؤ جن دونوں مقدموں پر حافظ ابن حجر نے تقریر مذکور کی بنا رکھی تھی وہ دونوں مقدمے جب باطل ہو گئے تو پھر تقریر مذکور خود باطل ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس ترجمہ الباب سے صرف یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج کے بعد عمرہ کرے گا تو اس عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے حج واجب نہیں ہوتی، بس یہ ترجمے کا مقصود۔ چلیے، وہ بھی یہ کہا حضرت محمد